Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vel akibetu lil muttakin Ves salatu ves selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Bakara suresinin 62. ayetini inşallah okuyacağız. Biliyorsunuz bu ayet üzerinde İleri geri çok sayıda konuşma yapan insanlar var. Ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû vennasâra vessâbi'in men âmene billâhi vel yevmil âhir ve amile sâlihan فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman etmiş olanlar وَالَّذ۪ينَ هَادُوا Yahudiler وَالنَّصَارَى Hristiyanlar ve sabi'in sabi'iler men amene billahi vel yevmil ahir bunlardan kim Allah'a ve ahiret gününe inanırsa ve amile salihan ve iyi iş yaparsa felehum ecruhum inde rabbihim bunların ücretleri Rableri katındadır. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Üzerlerinde korku olmayacak, korku olmaz ve üzülmezler de. Şimdi bunlar kim? Müminler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiler. Bunlardan kim Allah ve ahiret gününe inanırsa, üzerlerinde bir korku olmayacaktır. Ve üzülecek de değillerdir. Biliyorsunuz bu ayet-i kerimelere dayanarak, Yahudilerin, Hristiyanların, Sabilerin cennete gideceklerini söylerler. İşte cennet kimsenin tek elinde değildir. Şeklinde yazılar vardır. Bazı hocalar Yahudi ve Hristiyanların peygamberimize inanmaları gerekmez. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de ayet yoktur da derler. Şimdi Hristiyanlarla diyalog. İşte diyalog çalışmaları çerçevesinde bu tür şeyleri yapanlar son zamanlarda daha fazla ortaya çıkıyor. İşte Amentü'de ittifakımız var şeklinde yazılar görüyoruz. Yani Yahudilerle, Hristiyanlarla ortak inanca sahip olduğumuzu, bu sebeple onların da cennete gireceğini, onların cennete girmeyeceği şeklinde bir iddiada bulunamayacağımızı söylerler. İslam aleminde, yani bu bizim din anlayışımızda son derece ciddi sapmalar var. Hiç hafif almayacak sapmalar var. Ve bu sapmalar yeni değil. Asırlardır var. Asırlardır var. Zamanımızda da devam ediyor. İnsanlar kendi akıllarında olanı Kur'an-ı Kerim'e söyletmek isterlerse çok rahatlıkla söyletebilirler. Bu tıpkı şuna benziyor. Allah'ın bu dünyada yaratmış olduğu ayetleri kendi arzularına uygun olarak kullanmak isteyenler kullanır. Zaten günahı o şekilde işlenir. Yani bir şey yaparsınız, üzümü sıkar, suyunu içersiniz, helal olur, ekşitirsiniz, haram olur. Ekşittiğinizde o helal olan üzümdür. Ayet-i kerimeler de o şekilde yanlışa yönlendirmek mümkündür. Bu öteden beri olmuştur. Biliyorsunuz geçtiğimiz salı günü İzmit Kartepe'de, oradaki otelde salı günü başlayan, çarşamba devam eden ve perşembe öğleden sonra biten son derece yoğun çalışmaların yer aldığı toplantılar dizisi yaptık. İlk defa Süleymaniye Vakfı'nın çalışmalarını ilim adamlarının tenkidine sunduk. Geçen sene Uludağ'da yaptığımız toplantıda böyle bir karar alınmıştı. İşte İstanbul Kuşları toplantısında seneye bize Süleymaniye Vakfı'nın çalışmalarını tanıt demişlerdi. Ve orada da toplantının organizatörü olan Uludağ İlahiyat Fakültesi fıkıh hocalarından Hamdi Döndüren, gelecek sene müthiş bir fırtınaya hazır olun demişti herkese. İşte o fırtına aşağı yukarı yaşandı. Şimdi orada şu bizim anlattığımız şu oldu. Dedik ki, konu başlığı mezheplerde tutarlılık idi. Özet olarak söylediğimiz şu: Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri her ne kadar Kur'an'a, sünnete, icma ve kıyasa uyuyor diye gösterilse de bunların böyle bir prensipleri ve sistemleri yoktur. Ve bunu kendimize göre ispatladık. Bizim açımızdan ispatladık. Sonra işte bir takım şeyler oldu. Burada bunu niye söylüyorum? Aynı din yaklaşımı Kur'an tefsirlerinde de var. Tefsirlere bakıyorsunuz ki parçacı bir yaklaşım var. Sık sık tekrarladığımız bir ayeti hatırlayın. Hud suresinin ilk ayetini. Estağfirullah. Elif lam ra. Kitabun muhkimet ayatuhu thumme fussilet min ledun hakimin habir. Elif lam ra, bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, yani hüküm ifade eder şekilde kılınmış. Sonra da hakim ve habir olan Allah tarafından açıklanmıştır. Açıklamayı niye Allah yapıyor? Ella ta'budu illallah, Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye. Bu ne demek? Kur'an-ı Kerim'in ayetini başkası açıklarsa ne demek oluyor bu ayete göre? Efendim? Allah'tan başkasına kul olmak oluyor. Bak diyor ki, ben diyor bir yerde hüküm ifade eden bir ayet koyarım. O açıklamaya muhtaçtır. Başka yerde de onu açıklarım diyor, değil mi Allah-u Teala? Peki ya Rabbi, niye açıklamayı sen yapıyorsun? Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin görevi nedir? İnneni lekum minhu nedirun ve beşir. Ben de sizin için Allah tarafından uyarıcı ve müjdeciyim. Şimdi bizimle diğer ulemanın temel farkı bu. Her konuda bu kendisini ortaya koyuyor. Geçen de bundan birkaç gün önce, iki gün ya da üç gün, Arapların en meşhur hocalarından birisi televizyonda fetva veriyor. Dedim şimdi ben orada olsam, bunun karşısında birkaç kelime konuşsam, bu şahıs ya stüdyodan kaçar ya da bir şekilde yayını durdururlar. Bunun başka yolu yok. (Gülüyor) Şimdi bu sadece bizde olan bir olay değil. Onun için Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Buradaki çalışmalar gerçekten hem yurt içinde hem yurt dışında çok büyük yankılar uyandırıyor. İnşallah bundan sonra Türkiye içerisinde artık yeni inşa edeceğimiz ilmi kurumların ya da inşa ettiğimiz ilmi kurumların ince işlerini inşallah yapmaya başlayacağız ayrık toplantılarla. Şimdi burada bu konumuzla ilgili olarak tefsirlere bakarsanız pek bir şey bulamazsınız. Evet, bir takım açıklamalar yaparlar ama ayetler arası ilişkileri ihmal ettikleri için tatmin olmakta zorlanırsınız. Şimdi bir kere burada Yahudiler var. Hristiyanlar var. Ve Sabiler var. Bunlar kim? Bunlar kendilerine Cenab-ı Hak tarafından kitap verilmiş olan insan şeylerdir. İnanç gruplarıdır. Yahudilerin de kitabı var, Hristiyanların da var, Sabilerin de var. Ayrıca Mecusilerin de var. Bakın şeye 22. surenin 17. ayetini açarsanız orada görürsünüz. İnşallah yanlış aklımda kalmamıştır. ...333. sayfa. Cenab-ı Hak burada şöyle, insanları üç gruba ayırıyor Allah-u Teala burada. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Birinci grup müminler, yani bizleriz. وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَ وَالْمَجُوسِ İkinci grup da وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَ وَالْمَجُوسِ Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar ve Mecusiler. Bunlar ikinci grup. Arapça bilenler için söyleyeyim. Birinci ellezî'den sonra müminler, ikinci ellezî'den sonra Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiler ve Mecusiler. Üçüncü ellezî geliyor. Vellezîne eşrekû ve müşrikler. Yani bunların dışındaki inanç sahipleri. Peki, اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah kıyamet günü bunların arasını ayıracaktır. Şimdi, bunların tamamının ortak vasfı ne? Yani müminlerin, bu Yahudi, Hristiyan, Mecusi, Sabi'yi ve müşriklerin ortak vasfı ne? Hepsi Allah'ın varlığına ve birliğine inanır. Müşrik kelimesinin anlamı neydi? Allah'a ortak koşan, Allah'a inanmayan ortak koşar mı? Bunların her birisinin ortak vasfı Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaktır. Çünkü Allah'ın varlığı ve birliği için sayısız delil vardır. Ortak koştukları şey için herhangi bir delil yoktur. Tek delilleri atalarından duyduklarıdır. Hiçbir delil yok. Şimdi bunların ortak vasfı bu. Bunların tamamı, ister Yahudi, ister Hristiyan, ister Mecusi, ister Sabi, isterse diğer insanlar olsun, bunların içerisinde Allah'a ortak koşmayan, müşrik olmayanlar ne yaparlar? Doğru cennete giderler. Ne yapacaklar? Yani doğru demeyelim. Yani neticede cennete giderler. Doğru kelimesi yanlış. Yani Allah'ın bağışlamayacağı tek günah nedir? Şirk günahıdır. Şimdi adam herhangi bir eğitim almamıştır ama ben öyle kimsenin iddiasına falan inanmam der. Kendi gözlemleriyle tespit ettiği Allah-u Teala'nın varlığına ve birliğine inanır. Şirkte koşmazsa gideceği yer cennettir. Çünkü Cenab-ı Hak ne diyor? Estağfirullah. İnna Allaha la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma dune zalik. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun altında kalanı bağışlar. Ha, cehenneme gitse bile bağışlanmayacak bir günah değildir. Cennete gider bu. Daha önceki derslerimizde bunu detaylı olarak anlattık ilgili ayetlerden. Şimdi ellerinde bir kitap yoksa bunların ahirete inanmalarını bekleyebilir miyiz? Yani Allahü Teala'nın varlığı ve birliği için kainatta sonsuz delil var. Peki ahiret için delil var mı? Tahmin edersiniz. Yani yeryüzünde otların tekrar bitmesinden bir takım şeyler tahmin edersiniz. Ama kesin olarak şey yapamazsınız. Bilgiye sahip olamazsınız. Olmalı dersiniz ama inanç seviyesine gelmez. İnanç seviyesine gelmesi için bir ilahi kitaba ihtiyaç var. İşte o ilahi kitap Müslümanların elinde var mı? Hristiyanların elinde var mı? Yani ahiretin varlığını gösteren. Yahudilerde var mı? Ondan sonra Sabiilerde ve Mecusilerde de var. O şeydeki Mecus geçiyor muydu? Maide suresinde 69'da bir bakar mısın? Maide 69. Geçmiyor mu? İki yerde Mecus geçiyor da birisi orada mı? Orada sadece Sabi'yi geçiyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de biz Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim'e inanıyoruz. Allah-u Teala'nın Kur'an'da belirtmiş olduğu şeylerden herhangi birisine inanmamak bizi inanç bakımından hangi konuma sokar? Kafir konumuna sokar. Müşrik konumuna sokar. Doğru. Yani müşrik, kafir aynı. Bir açıdan müşriktir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın söylediğini kabul etmiyorsun. Birisinin görüşünü esas alıyorsun. Ya sen git, ya kendi kafandan hareket ediyorsun ya birisine dayanıyorsun. Kendi kafana göre hareket ediyorsan kendi nefsini, birisine dayanıyorsan onu Allah'a ortak koşmuş oluyor. Yani ben ahirete inanmam. Evet, Allah'ın varlığına, birliğine inanırım, ona hiçbir şey ortak koşmam ama ahirete inanmam. Peki Allah ahiretin varlığını söylüyor. O zaman ne demek? Sen Allah'a inanmış oluyor musun? Yani şimdi sizin söylediğiniz sözlere bir insan var ki sizin dediğiniz sözlerin hepsinin doğru olduğunu inanıyor. Bir insan da var ki sizin sözleriniz içerisinde seçici davranıyor. Seçici davranan kişiye bu bana inanır der misiniz? İşte Allahü Teala'nın sözleri içerisinde de insanlardan herhangi birisi seçici davranıyorsa o kişi mümin değildir. İsterse 5 vakit namaz kılsın, hiçbir şey ifade etmez. Mümin değildir. Nedir o? Müşriktir. Dolayısıyla bu kişinin cennete gitme şansı yoktur. Aynı şey ahirete inanma konusunda Yahudiler için söz konusu, aynı şey Hristiyanlar için söz konusu, aynı şey Sabiler için söz konusu. Peki iyi davranış göstermek, müşriklerde de yani iyi davrananlarla kötü davrananlar, elinde kitap olmasa bile evrensel değerlerden hareketle iyilik ve kötülük bilinir. Çünkü evrensel değerlerin kaynağı da Allah'ın ayetleridir, Allah'ın yarattığı ayetlerdir. Ama farklı olarak Allah'ın indirdiği ayetler de var. İşte mesela Hristiyanlarda bir takım emir ve yasaklar, Yahudilerde bir takım emir ve yasaklar, Müslümanlarda bir takım emir ve yasaklar, ondan sonra Sabilerde bir takım emir ve yasaklar var. Bunlara uygun olarak davranırsa bir insan, bu insanın gideceği yer cennettir. Başka bir yere gidemez. İşte ayet-i kerimede Allah-u Teala onu bildiriyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالنَّصَارَ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. İşte müminler, Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiler, onlardan kim Allah ve ahiret gününe inanırsa ve iyi davranırsa her birisi için, her birisinin ücreti Allah katındadır. Onlar için de üzerlerine ne bir korku olacak ne de üzüleceklerdir. Peki bunlara bir peygamber gelmişse ne olacak? Ali İmran suresinin 81. ayetini açalım. 3. sure. Demek ki buraya kadar olan kendilerine bir peygamber gelmediği takdirdedir. Çünkü Allahü Teala ne diyor? La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah kimseyi gücünün üstünde bir sorumluluk altına sokmaz. 59. sayfa. Estaizu billahi ve izâ kadallâhu mîtâkan nebiyyin. Allah peygamberlerden kesin söz almıştır. İşte aldığı gün şöyle demiştir. Lemâ âteytukum min kitâbin ve hikme. Size bir kitap ve hikmet veririm de, ki biliyorsunuz kendisine kitap indirilmemiş tek bir nebi yoktur. Onu biz En'am suresinden defalarca okuduk. 83 ve devamı ayetlerde. Kendisine kitap indirilmemiş tek bir nebi yoktur. Kaç tane nebi varsa o kadar ilahi kitap vardır. Ama bu ilahi kitaplardan günümüze kadar intikal etmiş olanların sayısı fazla değil. Mesela İbrahim Aleyhisselam'a da kitap indirildiğini Kur'an-ı Kerim'den çok açıkça biliyoruz. Ama Mekkelilerin elinde kitap olmadığı için onlara ehli kitap denmiyor. Çünkü o kitap kaybolmuş. Diyor ki Cenab-ı Hak, size bir kitap ve hikmet veririm de ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ sonra bir elçi gelir. Nebi demiyor bakın. Nebi ile elçi arasında fark vardı. Nebi vahiy alan, elçi o alınan vahiy tebliğ eden kişidir. Şu anda artık vahiy alınabiliyor mu? Onun için Peygamberimiz Hatemül Enbiya'dır değil mi? Nebilik bitmiştir Peygamberimizde, artık vahiy almak yok. Peki alınan vahiy elimizde. İşte bu. Bu bugün tebliğ edilebiliyor mu? Peygamberimiz olsaydı ne yapacaktı? Bunda işte rasullük görevi gereği tebliğ edecekti. Bugün de insanlar eğer Allah'ın kitabını tebliğ ederlerse peygamberin görevini yerine getirmiş olurlar, rasul olurlar. İşte bugün herhangi bir Müslüman ya da herhangi bir insan Müslüman olmayabilir de gider de bu ayetleri bir başka yerde anlatırsa onu dinleyenlerde bir görev ortaya çıkar. Mesela şimdi hatırlayın bir şey anlatmıştım size. Amerika'dan doktora yapmak üzere buraya gelen bir hanım vardı. Doktor Seng ismi aklıma geldi ama soyadı aklıma gelmedi. Murphy falan olabilir. Şimdi burada doktorasını yaparken ben onu birazcık Kur'an-ı Kerim'le tanıştırmıştım. New York'taki Eyalet Kilisesi'nin almış olduğu karar gereği kendisinin bana anlattığı doktorasını bitirip gittikten sonra papazlara 3'er aylık İslam diniyle ilgili kurs vermiş. O kursta Kur'an-ı Kerim'i anlatmış. Ve bana söylediği söz şuydu, inanır mısınız? 3. dersten sonra papazların tamamı Müslüman olmaya karar veriyor. Diyorlar ki bizim beklediğimiz peygamber demek ki gelmiş. İşte bu ayet-i kerime gereği. Şimdi o kadın ne oluyor orada? Rasul oluyor. Allah'ın kitabını anlatıyor. Kendi inanır veya inanmaz. O ayrı bir konu. Yani şimdi su boruları su götürüyor. Kendi faydalanıyor mu? Ama gittiği yerde canlılar, bitkiler faydalanıyorlar. Kendi faydalansa çok daha iyi olur tabii. Bu hanım Müslüman da olabilir tabi, ben emin olmadığım için öyle söylüyorum. Diyor ki Cenab-ı Hak, ve ida kadallahu mithaqan nebiyyin. Allah nebilerin, nebilerden misakı, kesin sözü aldığı zaman şöyle demişti. Lema ateytukum min kitabin ve hikme. Size bir kitap ve hikmet veririm de, hikmet de kitabın içindeki hükümler. Thumma ja'akum rasulun musaddikun lima ma'akum. Sonra sizinle beraber olanı tasdik eden bir elçi gelir. İşte Kur'an okuduğunuz zaman Kur'an, Tevrat, İncil'i reddetmiyor. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ gelirse ona mutlaka inanacaksınız ve لَتَنْصُرُنَّ ona yardımcı olacaksınız. O zaman devamı var. قَالَ اَقْرَرْتُمْ dedi ki kabul ettiniz mi? وَاَخَدْتُمْ عَلَى ذَٰلُكُ مُصْرِ buna benim ağır yükümü sırtlandınız mı bu konudaki? قَالُوا اَقْرَرْنَا dediler ki kabul ettik. قَالَ فَشْهَدُوا Allah-u Teala buyurdu ki şahit olun. وَاَنَ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ben de sizinle beraber şahitlerdenim. فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ bundan sonra kim yüz çevirirse onlar fasıklardır. Yani neden sonra? Allah'ın yeni bir peygamberi ve kendi ellerine kitabı tasdik eden yeni bir kitabı geldiği zaman. Şimdi işte Kur'an-ı Kerim ile insanlara giderseniz insanların ellerindeki kitapları reddetmek yok. Tevrat'a, İncil'e laf söylemeye gerek yok. Allah-u Teala nasıl diyorsa öyle. İşte bizdeki temel hata, haşa sanki Cenab-ı Hak beceremiyor, biz kendi kafamıza göre bir takım şekiller veriyoruz. Allah ne demişti o? Efendim ellerindeki Tevrat ve İncil işte şöyledir, böyle. Ya sana ne şöylesinden böylesinden? Sen ona gel de Tevrat'ı İncil'e uy demiyorsun ki, bak Tevrat'ta ve İncil'de haber verilen bu peygambere uy diyorsun. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de görev yaptı. Mekkelilerin inandıkları peygamber kimdi? Peygamberimiz gelmeden önce İbrahim aleyhisselamdı. İbrahim'in dininde olduklarını söylemiyorlar mıydı? Peki İbrahim onların neydi aynı zamanda? Atalarıydı değil mi? Çünkü onun soyundan gelmişlerdi. Peki Peygamberimiz onları neye davet ediyordu? Babanız İbrahim'in dinine. Bak başka bir şey değil. Millete ebiyekum İbrahim diyordu. Babanız İbrahim'in dinine gelin. O zaman Yahudi ve Hristiyanlara da ne dememiz lazım? Bakın işte Tevrat'ta emredilen Muhammed'e inanın. Sallallahu aleyhi ve sellem. İncil'de emredilen Muhammed'e inanın. İşte bu böyle. Gelecek peygambere inanmak isteyenlerin, istemeyenler ne yapıyorlardı o inançlarını? Bir kısmı Mehdi ile mesela işte Zerdüştler Mehdi inancını ortaya koyarak gelecek peygamber yerine o yani Muhammed kalmadı Mehdi verelim haşa. Hristiyanlar ne yaptılar? İsa'yı tekrar getirecek. Yahudi ve Hristiyanlar ikisi de Mesih gelecek diye kendi dindaşlarına yanlış bir hedef gösterdiler. Halbuki hepsinde inanması gereken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O zaman mesela Hindistan'a gittiğiniz zaman ne demeniz gerekir? Beyler vedalarda söz edilen bu peygambere inanın. Onlar üzerinde çalışma yapan birisi orada da Muhammed'e inanma emrini bulmuş. Öyleyse bizler mesela işte İbrahim Aleyhisselam'ın kitabı bize gelmiş değil. Yani peygamberimiz elinde olmamasına rağmen bakın hep o vurgu var. Babanız İbrahim'in dinine diye. Hem anlatılan din insanların mantığına son derece uygun, fıtrata tamı tamına uygun, hem de o insanların geleneklerini de sıfırlamıyor. Ama yanlış gelenekleri ayıklıyor. Bak işte yapmayın bunu. İşte bizim de insanlara bugün, Müslümanlara yapacağımız o. Diyeceğiz ki beyler gelin Kur'an'a. Hemen hop oturup hop kalkıyorlar. Siz sünneti inkar ediyorsunuz. Ya kardeşim, eğer Kur'an-ı Kerim peygamberimize inanmayı emretmeseydi biz inanır mıydık? Kur'an-ı Kerim peygamberimize uymayı emretmeseydi uyar mıydık? Kur'an-ı Kerim sünnetle ilgili gereken her şeyi zaten yapıyor. Ben Kur'an'a inanıyorum diyen kişi peygamberi dışlayabilir mi? Peygamberin örnekliğini bir kenara atabilir mi? Burada şu var. Kur'an sünnet bütünlüğü tarih içerisinde kaybolmuş. Biz insanları buna çağırıyor. Diyor ki gelin Kur'an ve sünnet bütünlüğüne. Peygamberimiz başka bir şey yapmamıştır. İşte burada ona dikkat etmek lazım. Şimdi baş tarafa dönelim. Ayet-i Kerime'ye dönelim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû vessâbiîne Allah Allah. Men âmene billâhi vel yevmil âhir ve amile sâlihan felehum ecruhum inde rabbihim ve lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn. Müminler, Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiler, kim Allah ve ahiret gününe inanırsa bunlardan ve iyi bir iş yaparsa onların ücretleri Rableri katındadır. Korkmayacaklar ve üzülmeyeceklerdi. Peki şimdi bir başka ayet okuyalım size. Bakara suresinin 136. ayetini açın lütfen. Yirminci sayfada Allah-u Teala bize şöyle bir emir veriyor. Kulu amennâ billâhi. Müminler siz Allah'a inandık ve güvendik deyin. Ve mâ unzile ileyna, bize indirilmiş olana da inandık. Başka? Ve mâ unzile ilâ İbrahim'e ve İsmail. Bakın İbrahim ve İsmail Mekkelilerin ataları değil mi? İbrahim'e ve İsmail'e indirilene de inandık. Ve İshak'a, İshak'a indirilene de inandık. İshak da Yakup Aleyhisselam'ın babası. İsrailoğullarının dedesi oluyor. Ve Yakub'a, İshak'ın oğlu Yakub'a indirilene de inandık. Ve Esbat ve torunlara, o 12 kol, oradan gelenlere. Yani İsrailoğullarının bütün peygamberlerine indirilene inandık. Özellikle de gene İsrailoğullarından olmasına rağmen وَمَا اُوْتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى Musa'ya ve İsa'ya verilen neyse hepsine inandık. Bu da yetmedi. وَمَا اُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ Bütün nebilere, Rableri tarafından verilenlere inandık. O zaman dünyanın neresine giderseniz gidin, orada insanların elinde bu bizim dinimizin kitabıdır diye bir kitap varsa araştırın, onun içerisinde mutlaka bir peygamberden kalma doğru cümleler bulabilirsiniz. O zaman onunla irtibat kuracaksınız ve bu insanları Allah'ın kitabına çağıracaksınız. لَا نُفَرِّكُ بَيْنَا اَحَدٍ مِّنْهُمْ Biz bu peygamberlerden birini diğerinden ayırmayız. Bizim peygamberimiz sizin peygamberinizi döver demeyiz. Böyle bir şey yok. Bakın Cenab-ı Hak bize böyle emrettiği halde Müslümanlar böyle mi davranıyor? Bizim peygamberimiz hepsini döver. Öyle değil mi? Yani mantık bu yani. Hiçbirini diğerinden ayırmayız. Biz ayıramayız. Allah ayırırsa ayırır, bize ne? Bizi ilgilendirmez. Allah bize böyle emretmiş. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ Biz Allah'a teslim olmuş kimseleriz. Bitti. Peki öbürleri ya? فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنُوا بِهِ Eğer onlar sizin inandığınız gibi inanırlarsa. Onlar kim? İşte Yahudiler. Yani bu yukarıdaki bu peygamberlere inandıklarını söyleyenler. Onlar kim? Hristiyanlar. Onlar kim? Sabiler. Onlar kim? Zerdüştler. Onlar kim? Hepsi işte bütün peygamberler. Bakın sizin inandığınız gibi inanırlarsa diyor. Şimdi burada böyle. Kendilerine tebliğ ulaştığı zaman böyle. Ulaşmadığı zaman nasıl? Bakara 62'de olduğu gibi. Ama ulaştığı zaman ne gerekiyor? Tıpkı bizim inandığımız gibi inanmaları gerekiyor, değil mi? Fe in amenu bi misli ma amentum bihi. Bak biz bizim peygamberimize de onların peygamberlerine de inanıyoruz. O zaman onlar bizim peygamberimize inanmazsa ne olur? Kafir olurlar. Şimdi işte tabii kafir müşrik. İkisi de bir değişik açılardan. Allah'ı ikinci plana bıraktıkları için kafir olurlar. Birinci plana başka şeyi koydukları için müşrik olurlar. فَاِنْ اَمَنُوا بِمِثْلِ مَا اَمَنْتُمْ بِي فَقَدْ اِهْتَدَوْا. O zaman ihtida etmiş, yola gelmiş olurlar. Sizin inandığınız gibi inanırlarsa. Ama وَاِنْ تَوَلَّوْا. Yüz çevirirlerse ne olur? فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. O zaman onlar ayrı taraftadırlar. Kusura bakma artık. Artık size cennet mennet yok. Fe la havfun aleyhim ve la hum yahsenun yok. Yani öyle korku falan değil. Siz artık ayrı taraftasınız. Siz bizim tarafımız olamazsınız, değil mi? Fe seyekfikehumullah. Ne demek? Onlar demek ki bu kesin tavrı ortaya koyduktan sonra Müslümanları devre dışı bırakmak için harekete geçecekler. Niye biliyor musunuz? Onlar bu tebliğin ne kadar gerçek olduğunu kavrarlar. Mesela şimdi Rasim Hoca burada mı? Rus Ortodoks Kilisesi'ne Ali İmran Suresi'nin 64. ayetini içeren bir mektup gönderdik. Dün onun cevabı gelmişti. Aslında aklımdaydı burada o cevabı okumak ama unutmuşum. Son derece nazikçe biz inancımızı tartışmak istemiyoruz. Demiş. Gene de son derece saygılı bir şekilde bir takım şeyler bizim için faydalı olacak ama kendilerine faydası olmayacak bazı yollar göstermişler. فَسَيَكْف۪يكَهُمُ Allah seni onlara yeterli hale getirecektir. Ne demek bu? Onlar kim? Bütün inançlar değil mi? Bu konuda iki tane ayet vardı, hatırladınız mı şimdi? Ne diyordu Allah-u Teala? اَسْتَعُزْبَهُ وَالَّذ۪ي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الد۪ينِ كُلِّ Elçisini gerçeği gösteren dinle gönderen, hak dinle gönderen, gerçeklerle tümüyle uyuşan dinle gönderen odur. Böyle yapmıştır ki bütün dinler üzerinde hakimiyetini kursun. O zaman henüz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin başlattığı işlem tamamlanmış değil. Biz demek ki bu yolda girersek فَسَيَكْف۪يكَهُمُ اللّٰهِ Allah seni onlara karşı yeterli kılacaktır hükmü bizim için de gerçekleşir. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ O işiten ve bilendir. Şimdi bütün bunlarda açıkça Peygamberimize inanma emri geçti mi? Açıkça geçmedi. Üstü kapalı olarak geçti. فَاِنْ اَمَنُوا بِمِثْلِ مَا اَمَنْتُمْ بِهْ de geçti ama açıkça değil. Sizin inandığınız gibi inanırlarsa ifadesinden anlaşılıyor da açıkça Muhammed Aleyhisselam'a inanmaları emri geçmedi. İşte ayetler arası ilişkileri kurduğunuz zaman bakın mesele nasıl böyle çorap söküğü gibi rahat bir şekilde ortaya konuyor. Şimdi açıkça anlatılan ayete bakalım. O hangisiydi hatırlıyor musunuz? Değil. Olmadı. Kurtarmaz. Hangisiydi? Bakalım. İmtihanı kaybediyorsunuz. Kur'an anlama platformu gitti. ...169. sayfa diyor. Bu da ayet söylemiyor. Bu da diyor 169. sayfa. Açalım bakalım. Şimdi anladınız mı bakayım? Açın. Hangi ayet? Araf'ın hangi ayeti? He? Maşallah. Ne kadar kolay buldunuz. Araf 157. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ Ümmi Rasul'e uyanlar. Ümmi Rasul kim? Peygamberimiz. اَلَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ Yanlarında bulunan Tevrat ve İncil'de yazılı olarak buldukları, neden Tevrat'a ve İncil'e inanın deniyormuş anladınız mı? Bakın sizin Tevrat'ınızda, sizin İncil'inizde bu peygambere inanılması emrediyor. Emrediliyor. Şimdi anladınız mı New York'taki papazlar neden bizim beklediğimiz peygamber gelmiş diyorlar? اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı olan bu ümmi Nebi'ye inananlar, Resul ve Nebi, hem Resul hem Nebi. Resul Nebi neydi? Nebi, haberi alması sebebiyle, Resul onu tebliğ etmesi sebebiyle. Dolayısıyla her Nebi neydi aynı zamanda? Resuldü. Ama her Resul Nebi olamayabilirdi. Ona inananlar, şimdi Peygamberimiz açıkça ifade edildi mi burada? Açık bakın hiç. Şimdi bazılarının çıkıp da Yahudilere ve Hristiyanlara Muhammed'e inanma emri verilmemiştir sözünün bir anlamı var mı? Amentü'de ittifakımız var sözünün bir anlamı var mı? Neymiş efendim Allah'a inanıyorlarmış. Ya Allah'a inanmayan bir tane adam bulun yeryüzünde böyle bir numunelik getirin. Anlayayım. İnanmadığını söyleyenler var. Onlar da sıkıştıkları zaman takip edin. Allah Allah diyecekler. Başka diyecekleri bir şey yok. Şimdi size anlatmıştım bana geçen sene Mart ayında yani 2009 yılının Mart ayında Vatikan'da Diyalog Kurulu Başkanı'nın sözü şuydu. Siz Kur'an'a inandığınız sürece sizinle diyalog olmaz. Demek ki diyaloğun ilk şartı neymiş? Yani Kur'an'a inandığınız değil, uyduğunuz dedi. Ben yanlış söyledim. Uyduğunuz dedi, inandığınız demedi. Siz Kur'an'a uyduğunuz sürece sizinle diyalog olmaz dedi. İlk şartı neymiş? Kur'an'a uymamak. Kur'an'a uyarsan mecbursun onlara siz de bizim peygamberimize inanacaksınız demeye. Ama Kur'an'a uymazsan Kur'an'ı yok saydın mı onların bizim peygamberimize inanma mecburiyeti yoktur kardeşim dersin. Her şey. Çok rahat. Şimdi bak diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ İnanan demiyor. Bakın ellezine yu'minune de demiyor. Yettebi'une diyor. İttiba ne demek? Uyumak demek. Bağlanmak demek. Tabi olmak. Arkasından gitmek demek. Şimdi bazı Yahudi ve Hristiyanlar şunu söylüyor. Ben karşılaştım. Mesela ben müftülükteyken papazlar gelirdi bize. Muhammed hakkında ne dersiniz diye sorardım. Derlerdi ki Allah'ın peygamberidir. Ha iyi tamam. Aa ya. O size göndermiştir, bize değil. Şimdi bu uymak mı? Bak ellezî yecidûnehu mektûben indihum. Kardeşim yanınızdaki Tevrat ve İncil. Mesela biz vakfa gelen bir grup papaza İncil sizin için ne ifade eder? Dediğimiz zaman biz İncil'e uyarız diyemediler. Çünkü deselerdi hemen bakın şurada peygamberimizden bahsediyor diye gösterecektik. Dediler ki İncil dediler bizim için bir tarihi metin, kutsal bir metindir. Ona uymayız. Biz konsil kararlarına, kilisenin aldığı kararlara uyarız. Öyle dediği zaman da yapacak bir şey kalmıyor. Ama onun için Allahü Teala diyor ki, ben mesela şunu da söylemiştim. O zaman dedim, aynen şunu söyledim. O zaman dedim, bu konsil kararları ne zaman başladı dedim diye sordum. Dedi ki oradaki başkanı olan, Hicri 3. asırdan itibaren işte ilk karar Antakya'da alındı falan. Miladi neyse iyi, böyle düzeltim. Miladi 3. asırdan itibaren dedim öyleyse sizin bir temeliniz yok. Aynen bu kelimeyi söyledim. Cevap ne biliyor musunuz? Evet yoktur. Cevap evet yoktur. Ve ayeti kerimeyi gösterdim. Zaten dedim Kur'an-ı Kerim de böyle diyor. Dedim ki Allahü Teala diyor ki قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُ التَّوْرَاتَ وَالْاِنْجِيلِ Bunları siz bizim internet sitesinde görürsünüz. Yani orada bunların hepsi yayınlanıyor. Yani o kişilerin kendi orijinal dillerini, her şeyini görürsünüz. Yani belgeli. Dosyada belge var. Bak çıkarır gösterir. Şey gösteriyor. Abdurrahman Hoca gösteriyor orada. Evet. Dedim ki bak Allahü Teala de öyle diyor. De ki ey ehli kitap lestum ala şeyin hiçbir temeliniz olmaz hatta tukimut tevrate vel incil Tevrat'ı ve İncil'i ayakta tutuncaya kadar yani onu uygulayacaksınız. Peki başka? Ve ma unzile ileykum min rabbikum ve Rabbinizden size inmiş olan şu Kur'an. Şimdi onlar hazırlıklı oldukları için baştan kesiyorlar. Biz o bizim için tarihi metin dediler mi? Zannediyorlar ki orada duracağız. Orada durur muyuz? Evet, şimdi bak buradan da devam ediyoruz. يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ O peygamber onlara marufu emreder. Yani evrensel gerçeklere uygun, doğru ve güzel şeyler. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ Ve çirkin şeylerden de onları, o çirkin şeyler konusunda karşılarına çıkar, onları engeller. Yapmayın der. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ Temiz şeyleri onlara helal kılar. Helal kılan kim burada? Peygamberimiz mi? Allah'tır. Onun yaptığı tebliğden ibarettir. Resulullah böyle diyor dediği zaman. Mesela bir yerde anlatırsınız, dersiniz ki işte Abdülaziz Hoca diyor ki, içki haramdır. Bunu diyen ben mi? Ben Allah'ın dediğini anlatmış oluyorum. Böyle bir ifade tarzı işte. Ve yuharrimu aleyhumul habaith Onlara da pis şeyleri haram kılar. Yani haram olduğunu bildirir. Ve yada'u anhum ısrahum Bu çok önemli. Üzerlerinden o ısrı kaldırır. Isır neydi? Gelecek peygambere inanma mecburiyeti. İnandıkları zaman ne oluyor? Rahatlıyorlar. Oh be, oh dünya varmış. Çünkü o peygambere inanmayınca o yük üzerinde oluyor. Şimdi akrartum ve akaltum ala zalikum ısri diyor ya. İnandınız mı buna karşı benim ısrımı aldınız mı? Çok ağır yük. İnanınca o ağır yükten kurtuluyorlar. Artık daha ne Mehdi'ye inanmanız gerekir ne de İsa'yı beklemeniz. Rahatladınız. Ve siz dünya hakimiyeti peşinde misiniz? Tamam işte dünya hakimiyetinin tek yolu da mümin olmaktır. Tamam. Öyle tutup da Orta Doğu'da onu bunu öldürerek dünya hakimiyeti olmaz. Sadece kendini mahkum edersin, başka hiçbir işe yaramaz. Şimdi bakın bizde ısır yok. Bu ısır denen şey bizde yok. O ayet hangisiydi hatırlamıyorsunuz? Bakara'nın son iki ayetinde. Nizamettin sen de mi hatırlamadın? Sen de mi Nizamettin? وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِنَا Allah-u Teala bizden öncekilerin üzerine yüklediği bir ısır var. Gelecek peygambere inan. Allah bize öyle bir görev yükledi mi? Bizde o yok. İşte onlar da inandıkları andan itibaren bu yükten kurtulmuş olacaklar. Veya da anhum ısrahum. Artık o yükü kaldırmış oluyor onlardan. Bel alalelleti kanet aleyhim. Üzerlerindeki bağları da kaldırmış oluyor. Çünkü onlara bir sürü engeller var. Şimdi tekrar fellezine amenu bihi. O peygambere inanan. İnanmak yetmez. Hacı Bey başka ne gerekiyor? Bak. Bak ne gerekiyormuş bak. Ve azzeruhu. Ona saygı duyan. Onu önemseyen. Ve nasaruhu. Yani saygı da yetmiyor. Saygılar efendim, hürmetler. Ya öyle değil, öyle şey değil. Öyle laflı olmaz. Ve nasaruhu. Ona yardımcı olan. Ya destek verecek. Öyle şey değil. Başka? Gene yetmez. Vettebe'un nurellezî unzile ma'ahu. Onunla birlikte indirilmiş o nura, yani Kur'an'a uyan. İşte ulaike humul muflihun. Onlar iflah olacaklar. Umduklarına kavuşacak olanlar onlardır. Demek ki peygamberin tebliği geldikten sonra yapmaları gereken başka bir şey. Bu peygambere tıpkı bizim gibi işte sizin gibi inanırlarsanız detayları burada. Var mıymış? Efendim işte cennet kimsenin tek elinde değildir. Yahudi de girer, Hristiyan da girer falan. Ya girsin sanki. Ya Allah-u Teala soktu da biz mi engel olduk? Demiş benzin vardı da ben mi içtim? Yani şimdi Allah-u Teala bunları şey yaparsa bana soracak değil haşa. Ama indirdiği kitapta böyle bildiriyor. Bizim yapacağımız o. Biz Allah'ın kuluyuz. Allah ne demişse odur. Başka bir şey değil. O zaman demek ki peygamberin tebliği uğraştığı zaman işte şeyin Ali İmran 81'de de ona mutlaka inanacaksınız ve yardımcı olacaksınız da bu ona detay veriyor. Şimdi tekrar en başa dönüyoruz ve dersimizin bu bölümünü bitiriyoruz. 9. sayfaya dönüyoruz. İnnellezîne âmenû. İnananlar, müminler. Vellezîne hâdû. Yahudiler. Ben Nasara, Nasraniler. Yani bunlar Yahudi olarak kalan, Yahudi olarak ölen, Hristiyan olarak ölen, Sabi olarak ölenlerdir. Çünkü bunlara artık bir peygamber gelmemiş. Bunlara birisi gidip de Kur'an'ı anlatmamış. Yapacağı nedir? Kendi bildiği doğrulardır. Başka bir şey değil. İşte eski Moğollardan, yeni Moğollardan onlar da buna girer daha sonra da burada girmezler. Onlar şirk koşmayanlar grubuna girerler. Ve Allah'a ve ahiret gününe inanan. Niye? Çünkü bunlarda ahiret inancı var. Diğer müşriklerden farkları bunlar. Ve amile salihan ve iyi iş yapan. Felehu mecruhu minde Rabbim. Bunların ücretleri Allah katındadır. Allah kimseye gücünün üstüne bir görev yüklemediğine göre, kendilerine de herhangi bir tebliğ gelmediğine göre yapacakları başka bir şey yok. Kendi kitaplarında olan o kadar. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Korku da yok onlara, üzüntü de yok. Anlaşıldı mı şimdi? Zaten anlaşılmasa bir sürü soruyla doldurursunuz biraz sonra burayı. Biz birazcık ara veriyoruz.